باب البزاقی والمخاطی ونحوہ فی الصوب. امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے یہ ہے کہ انسان کی ناک سے یا منہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، لہذا اور جب اپنی ناک اور منہ کا لعاب پاک ہے تو دوسری کی ناک اور منہ کا لعاب جو ہے وہ بھی پاک ہے. باب البزاق، منہ کا لعاب، والمخاط اور ناک کا پانی، ونحوہ فی الثوب، کپڑے میں لگے تو وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. وقال عروہ عن المسوار ومروان، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیبیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے نکلے، فذکر الحدیث، راوی نے ایک لمبی حدیث ذکر کی، وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نخامہ، اور یہ بھی ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے ناک کا پانی نہیں نکالا، الا وقعت فی کف رجل منہ، مگر ایک صحابی نے ہاتھ میں لے تھا، فدلک بہا وجو تبرکن، اپنے چہرے و جلدہ اور اپنی چمڑی سے ملتا تھا. تو اگر نہ پاک ہوتا تو نہ ملتے. یہ محل ہے ترجمۃ الباب. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بزاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کا نبی علیہ السلام نے کپڑا مبارک میں. ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں طولہ، اس حدیث کو طول کے ساتھ بیان کیا ابن ابی مریم نے، میں یہ ٹکڑا نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے، قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ایک ٹکڑا نقل کیا کہ بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبی. یہ ترجمۃ الباب ہے، اگر یہ ناپاک ہوتا تو کپڑے میں نہ تھوکتے. باب لا یجوز الوضو بالنمیز ولا بالمسکر. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کھجور پانی میں کھجور کے دانے ڈالو اور جب وہ نرم ہو جاتے ہیں اور رنگ چھوڑ جاتے ہیں اور پانی میں کھجور کا رنگ آتا ہے تو اسی وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا جی، اگر تبلیغی حدیث را رہے نا میر سے وہ پسرا رہے میرا پاس دلگ حجی. اچھا جی، آ رہے بولو پاسے ٹپوس ہم پی جنو خا دین دشنا نہیں ہے. باب اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سادہ پانی میں اپنی کھجور کا پانی ڈالا اور دیر تک کھجور کے دانے ڈالے اور دیر تک وہ کھجور پانی میں پڑے رہے، وہ بھیگ گئے، نرم ہو گئے، ان کا رنگ ان کا ذائقہ پانی میں آ گیا، اسی وضو کرنا جائز ہے یعنی. تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وضو بھی نبی سے تمر جو ہے وہ کیا ہے، وہ جائز ہے. لیکن امام صاحب ایک شرط لگاتا ہے کہ نبی ذو تمر کے ساتھ وضو جائز ہے بشرطی کہ وہ رقیق ہو، اگر وہ غلیظ گاڑا ہو جائے تو پھر یہ وضو کرنا جائز نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ائمہ ثلاث کی تائید اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تردید کرتا ہے کہ نبی ذو تمر سے وضو جائز نہیں ہے. باب لا یجوز الوضو بالنبیذ، جائز نہیں ہے وضو کھجور کے پانی سے، ولا بالمسکر، اور نہ مسکر چیز سے. یہ تو اتفاقی ہے کیونکہ مسکر حرام ہے اور حرام سے وضو جائز نہیں. وکرہہ الحسن، اور مکروہ جانا ہے حسن بصری نے وضو بالنبیذ کو، اور ابو العالیہ نے بھی مکروہ سمجھا، اور عطا نے بھی کہا ہے التیمم احب الیہ، تیمم مجھے پسند ہے من الوضوء بالنبیذ واللبن، اس لیے کہ وضو کرے کھجور کے پانی واللبن کے ساتھ. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال عن الزهري عن ابي سلمى عن عائشه عن النبي عليه السلام قال كل شراب اسكر، ہر پانی جو مسکر ہو فهو حرام، او طهارت بالحرام جائز نہیں. باب غسل المرأة، باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ طہارت حاصل کرنے میں استمداد بالغیر جائز ہے یا نہیں ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں کی نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک استمداد بالغیر مکروہ ہے. کیا ہے؟ امام بخاری ائمہ ثلاث کی تائید اور امام ابو حنیفہ کی تردید کرتا ہے کہ امام صاحب نے جو استمداد بالغیر کو مکروہ کہا ہے یہ غلط ہے. باب غسل المرأة، ایک بیٹی دھوتی ہے اباہا اپنے باپ سے، ادم خون. اب دیکھو یہ طہارت ہے اور باپ بیٹی سے استمداد حاصل کرتا ہے. دم عن وجی وقال الا ابو المعالیہ، ابو العالیہ جو ہے جو وضو کرتا تھا تو فرماتی تھی امسحوا علی رجلی، میری پاؤں کو ذرا ملو، فانها مریضہ، یہ بیمار ہے، میں اس کو ہلا نہیں سکتا، میں بیٹھ کر تم اس کو دو ڈالو. یہ ہے، معلوم ہوا کہ استمداد بالغیر جائز ہے. ابو العالیہ نے اپنے پاؤں دلوائے تھے غیر سے. اچھا جی، ہماری نزدیک استمداد کی دو قسم ہیں، ایک یہ کہ آپ وضو کرو میں لوٹے سے پانی ڈالوں، یہ استمداد جائز ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ وضو کرتے تو میں پانی لے کر آپ کے منہ پر ڈالوں، آپ کے ہاتھ دھولوں، آپ کے پاؤں دھولوں، یہ استمداد جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور ابو العالیہ نے جو یہاں کہا کہ امسحوا علی رجلی تو اس نے خود عذر پیش کیا، فانها مریضۃ، اس عذر کی وجہ سے. حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی وسأله الناس، سعد سے لوگوں نے پوچھا تھا، وما بینی و بینہ احد، اور میرے اور سعد کے درمیان کوئی آدمی حائل نہیں تھا. یعنی میں نے یہ حدیث سعد سے قریب سے سنی ہے، تو سوال کیا بھی ایش اندویا، کس چیز کے ساتھ علاج کیا گیا؟ جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زخموں کا، جب آل مکہ نے زخم کیا تو آپ کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا؟ اس نے کہا اچھا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، کیونکہ صحابہ میں صرف میں باقی ہوں اور میں نے اس کا عینی گواہ ہوں. ما بقی احد، نہیں ہے کوئی صحابی باقی، عالم بھی منی، جو اس زخم کے کو زیادہ جانتا ہو مجھ سے. اصل بات یہ تھی کہ جب آل مکہ نے حضور کو زخمی کیا، نکان علی یجیء بترسیہ فیہ ماء، حضرت علی اپنا سپر ڈال لاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا، اور فاطمہ تغسل عن وجہہ الدم، یہ ترجمہ تلتا ہے، حضرت فاطمہ بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون دو رہی ہے. اخذ حسیر، تو ایک چٹائی جو ہے وہ حاصل کی گئی، فاحرق، اس کو جلائی گئی، فحوشی ابھی ہی جرو، پس بر دیا گیا اس راگ سے نبی علیہ السلام کا زخم، نبی علیہ السلام کا زخم، یعنی چٹائی جو ہے وہ جلائی گئی، اس کا جو راگ بنا اس سے زخم بھرا گیا تو اس سے خون بند ہوا. السلام علیکم. باب السواک، وقال ابن عباس بت عند نبی علیہ السلام فرسن، مستحب. امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے اتفاقی مسئلہ ہے کہ مستحب ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو مسواک کریں تاکہ رائحہ کریحہ دور ہو جائے، سونے کے بعد جاگ آئے تو مسواک کریں تاکہ نیند کی وجہ سے جو رائحہ کریحہ منہ میں ہے وہ دور ہو جائے. قال ابن عباس بت، میں نے رات گزاری عند نبی علیہ السلام، تو حضور اٹھے، فستنا، آپ نے مسواک کیا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردہ عن ابی قال اتیت النبی علیہ السلام، میں حضور کے پاس آیا، فوجدتہ، میں نے حضور کو پایا، یستن بسواک بیدی، کہ آپ استعمال کرتے تھے مسواک جو آپ کے ہاتھ میں تھا، یقول اوح یعنی اوح اوح کرتے تھے، اور سواک فیفی اب کی منہ مبارک میں تھا، او او کرتی تھی، کانہ یتہوہ، گویا کہ اب قے کرتے ہیں، اس سے میدہ صاف ہو جاتا ہے. حدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان نبی علیہ السلام اذا قام من اللیل، حضور جب رات کو اٹھتے تھے، یشو ثم رگڑتا تھا، فاہ اپنا منہ بسواک، سواک میں سواک کے ساتھ. یہ ترجمۃ الباب. باب دفع السواک الى الاکبر، امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مسواک قابل تعظیم ہے اور بڑا آدمی بھی قابل تعظیم ہے, تو جب مجلس میں چھوٹی بھی بیٹھے ہو اور بڑی بھی بیٹھے ہو اور آپ مسواک استعمال کریں تو مسواک کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے آپ وہ مسواک کس کو دے دیں, بڑے کو یا چھوٹے؟ بڑے کو, کیونکہ مسواک بھی قابل تعظیم ہے اور بڑا آدمی بھی قابل تعظیم ہے, تو مسواک استعمال کرنے کے بعد مسواک بڑے آدمی کو دے دو کہ وہ استعمال کریں, اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسے وقت دوسرے استعمال کر سکتا ہے, اور اس سے عظمت بھی معلوم ہو گئی کہ دیکھو اگر مسواک بڑا نہ ہوتا تو چھوٹے آدمی کو دینے کا حکم ہوتا, لیکن یہاں فرمائے جس کی عمر بڑی ہے اس کو دے دو. قال عفان حدثنا صخر بن جویریہ عن نافع عن ابن عمر ان نبی علیہ السلام قال, حضور نے فرمایا ارانی, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا, اتصوق کہ میں مسواک کرتا ہوں بھی سواکن, فجاءنی رجلان, میرے پاس دو فرشتے آئے انسانی شکل میں, ایک عمر میں بڑا تھا خر سے, فناولت سواک الاصغر منہما, میں نے مسواک چھوٹی کو دیا, ویسی کھانے کی چیز ہو تو پہلے چھوٹے کو دے دے, کیونکہ اگر آپ اس کو بعد میں دے دیں وہ مانگے گا تو مانگنے کی بری عادت پڑ جائے گی, لیکن مسواک اسی کے مطابق میں نے چھوٹی کو دیا. فقیل کبر, مجھے کہا گیا بڑے کو دے دو, فدفعته الى الاكبر منهما, یہ ترجمۃ الباب, لیکن یہ کبر تب کہ ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہو, یہاں بڑا بیٹا ہے یہاں چھوٹا بیٹا ہے یا چھوٹا یہاں بیٹا ہے, اگر بھی ترتیبی سے ہو, بڑا بائیں طرف ہے اور چھوٹا دائیں طرف ہے, پھر دائیں جانب کے احترام کرنا چاہیے, اس طرف کرو. قال ابو عبداللہ اختصره نعیم, اس حدیث کو مختصر کیا ہے نعیم نے, عن ابن مبارک عن اسامہ عن نافع عن ابن عمر, باب فضل من بات على الوضو, باب فضیلت و شخص کے بات ہے جو سو جاتا ہے وضو کے ساتھ, یعنی سوتے وقت آپ کا وضو ہو. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب قال قال النبي عليه السلام اذا اتيت مسجدك, جب آپ اپنی بستر پر آئے, فتوضا وضوءك للصلاه, یہ ترجمہ طلبا ہے, تو آپ وضو کریں جیسے وضو نماز کے لیے کرتے ہو, ثم استجی, پھر آپ سو جائے, على شقك الايمن, دائیں طرف, ثم قل اللهم, یا اللہ میں سپر کر چکا ہوں اپنی ذات تیری طرف, وفوس تو, اور میں سپر کچھ کر چکا ہوں امری اپنی تمام امور الے کا تیری طرف, والجا تو, میں نے ٹیک لگایا زہری اپنے پش کا الے کی, تیرے ساتھ رغبتن, تیرے ساتھ محبت ہے, ورحبتن, تجھ سے ڈر ہے, ورحمتن الیک, لا مل جا نہیں ہے پناہ گاہ تیری غریب سے, ولا من جا امین کا نجائے نجات ہے تیری غریب سے, الا الیک, مگر تیری پاس آنے آنا, اللہم آمنت بکتابک الذی انزل, یا اللہ میں ایمان لے چکا ہوں تیری اس قرآن پر جو تو نے اتارا, و نبیک الذی ارسلتا, اور تیری اس پیغمبر پر جس کو تو نے بھیجا ہے, یہاں تک پڑھو. حضور نے فرمایا فإن مت من لیلتک, اگر اسی رات تو مرے, فأنت الفطر, اسلام پر موت واقع ہوگی, واجعلہن, اور تم ان کلمات کو بناؤ, آخر ما تتکلم بہ, آخر اپنی باتوں کا, یعنی بیوی سے بات کرتے کرتے جب ختم ہو جاتی ہے بات اور سونے لگتے ہو تو آخری کلمات یہ پڑھو. قال راوی کہتے ہیں فرضتھا, میں نے یہ کلمات بار بار سنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں پہنچ گیا یہاں تک, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا, تو میں نے کہا ورسولک الذی ارسلتا, تو حضور نے فرمایا لا رسول نہ کہو, و نبیک الذی ارسلتا. السلام علیکم. خیر خیر, ہاں سر, ہاں ہاں آہ آہ آہ اول خود اسپیر آوستل غلط تی ذکر چه پشریت که ده فاسق گواهی معتبر ننده سپی بسنگ معتبر شی تا رو تبلیغیانی اکنه منان آو آو اوهو ناغ سلویخیم غلطه غشید آخوی ده سپی پا گواهی واغشتی کنه آه سپی گواهی خو معتبر نده تا سا او تبلیغانی امانه ده فاسق گواهی معتبر ندن ده سپی بس معتبر نده خا خا خا آهو او نه غلطی کری ده زیادی دی واپس او کن او که پولیس لی ورکنی این ده خپل جیب ندی ورکی ده سلویخ تو زرو ندی ورکی او کن ده خود دلی ده خود کارو نه نه نه نه خودی نخبر فلما بلغت جمع پہنچا اللہم آنتو بی آمنتو بی کتابی کلی زی انزلتا تو آگے میں نے کہا ورسولی کلی زی ارسلتا حضور نے فرمایا لا رسول نہ کہو ونبی کلی زی ارسلتا اور اس کی وجہ یہ کہ اگر رسولی کلی زی ارسلتا تو رسول میں ارسال ہے تو پھر ارسلتا کا لفظ جو ہے وہ مقرر ہے لغوہ ہے اس لیے کہا ونبی کلی زی ارسلتا کتاب غسلکم God.